biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, minęła 9. Justyna Mączka. I Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Szef PKW nie widzi zagrożenia w tym, że do spisu wyborców w dużych miastach tuż przed wyborami dopisało się kilka razy więcej osób niż w poprzednich latach. W Bolonii rozpoczyna się proces apelacyjny jednego ze sprawców brutalnego gwałtu i pobicia dwojga Polaków na plaży w Rimini. Miliard dolarów, tyle można wygrać w loterii Mega Millions w Stanach Zjednoczonych. Cieszę się, że tyle osób dopisało się do spisu wyborców, mówił w Trójce przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Z medialnych informacji wynika, że w Warszawie rejestr wyborców powiększył się o ponad 15 tysięcy osób. To kilka razy więcej niż 4 lata temu. W Krakowie to ponad 8 tysięcy osób. Sędzia Hermeliński nie wierzy w pojawiające się pogłoski, że to celowe działanie za namową polityków. Takie jakieś wizje, z których wynikałoby, że tam całe autobusy dowożą podobno. No właśnie, takie wizje przede wszystkim w Krakowie się pojawiły, że z Podkarpackiego Prawo i Sprawiedliwość zwozi autokarami chętnych do głosowania w Krakowie. Osoba, która w Krakowie nie mieszka, musi być dopisana do spisu wyborców, a to nie jest takie proste, to nie jest tak, jak czasami gdzieś wyczytam w internecie, że tylko wniosek można przez internet wysłać, to trzeba złożyć stosowny wniosek do wójta, załączyć do niego dokumenty, które poświadczają rzeczywiście, że ta osoba faktycznie w tym miejscu przebywa. Więc musi tutaj być albo nie umowa o pracę, czy PIT. W Warszawie do głosowania uprawnionych jest ponad 1 300 000 osób, a w całym kraju głos może oddać około 30 milionów Polaków. W Bolonii we Włoszech właśnie teraz zaczyna się proces apelacyjny Gerlena Butungu, Kongijczyka, który był jednym z 4 sprawców brutalnego ataku na parę polskich turystów. Latem ubiegłego roku na plaży w Rimini młoda Polka została brutalnie zgwałcona, a jej partner pobity. W pierwszej instancji Butungu został skazany na 16 lat więzienia. Relacja Piotra Kowalczuka. Obrońcy wnioskują o uniewinnienie 21-letniego obecnie Kongijczyka lub obniżenie kary. Wskazują, że miał traumatyczne dzieciństwo i młodość. Podnoszą, że padł ofiarą fałszywych zeznań i zmowy 3 pozostałych członków ataku, 2 synów marokańskich imigrantów i Nigeryjczyka. Zostali oni skazani w lutym tego roku przez sąd dla nieletnich w Bolonii na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Sąd apelacyjny ten wyrok potwierdził. Reprezentujący w dzisiejszym procesie Polaków i miasto Rimini mecenas Maurizio Ginelli powiedział Polskiemu Radiu, że będzie domagał się utrzymania kary. Przypomniał, że sąd pierwszej instancji w Rimini odrzucił wskazywane przez obronę Butungu okoliczności łagodzące. Proces odbędzie się w trybie przyspieszonym za zamkniętymi drzwiami. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wiele wskazuje na to, że już dziś kierowcy pojadą zachodnią obwodnicą Radomia, czyli fragmentem trasy S7. Wczoraj trwały ostatnie odbiory. To dobre informacje także dla jeżdżących z Warszawy do Krakowa. O inwestycji mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Obwodnica Radomia, jaką mamy nadzieję otworzyć jeszcze przed weekendem, to 25-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej po 2 jezdnie w każdą stronę, dzięki czemu będziemy mogli zyskać zarówno wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu drogi, jak i krótszy czas przejazdu. Budowa obwodnicy trwała 3 lata, kosztowała 720 milionów złotych. To będzie jedna z najwyższych wygranych w historii amerykańskich gier losowych. Miliard dolarów będzie do wygrania w loterii Mega Millions. Kolejne losowanie już dzisiaj z Waszyngtonu. Marek Wokuski. Główna wygrana w loterii Mega Millions nie padła od 24 lipca, gdy w miniony wtorek znów nikt nie wytypował 6 szczęśliwych liczb. Amerykanie masowo ruszyli do kolektur. W ciągu 2 dni główna nagroda wzrosła z 660 do 970 milionów dolarów i do czasu losowania, które odbędzie się późnym wieczorem, z pewnością przekroczy miliard. Będzie to 2 pod względem wysokości wygrana w historii Stanów Zjednoczonych. Rekord należy do innej amerykańskiej loterii Powerball, w której w 2016 roku główna wygrana wyniosła 1 600 000 000 dolarów. Loteria Mega Millions działa w 44 amerykańskich stanach, w stołecznym dystrykcie Kolumbii i na Wyspach Dziewiczych. Prawdopodobieństwo trafienia 6 wynosi w niej 1 do 302 milionów. W przypadku wygranej zwycięzca będzie mógł rozłożyć wypłatę nagrody na 30 lat albo zażądać jednorazowej wypłaty. W takim przypadku wygrana zostanie jednak zmniejszona do 550 milionów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 10, a teraz pora już na wiadomości sportowe. i w studiu Krzysztof Łoniewski. No to wracamy do ligowej siermięgi. Reprezentacja tym razem nie dała oddechu, raczej zdołowała kibiców futbolu, a ci dziś będą mogli zerknąć na to, co w Gliwicach i w Białymstoku. Piąty w tabeli Lotto Ekstraklasy Piast zagra z liderem Lechią. Pomocnik gości Jarosław Kubicki mówi, z jakim nastawieniem przystąpi do meczu ekipa Piotra Stokowca. Z nastawieniem takim jak zawsze, po prostu chcemy wygrać mecz i zagrać jak najlepsze spotkanie. Wiadomo, że to na pewno z Piastem będzie nam ciężko grać, także cieszę się, że zagramy taki mecz, bo nieraz pokazaliśmy, że ciężkie mecze są dla nas i dobrze gramy w takich trudnych wyzwaniach. I oby to spotkanie nie było takie jak ta wypowiedź, czyli kompletnie nijakie. Czekamy na konkrety od godziny 18. O 20.30 rozpocznie się mecz w Białymstoku. Jagiellonia zagra z Pogonią, mówi pomocnik portowców Radosław Majewski. My jesteśmy w dobrej dyspozycji. Najważniejsze jest też, że jesteśmy przygotowani. Ostatnie 3 mecze wygraliśmy, więc dyspozycja jest, pewność siebie jest większa. Aczkolwiek no to nie jest już takie, że bo przegrali mecz, to będą zmotywowani. Dla nas to nawet może być lepiej, bo będą próbowali grać u siebie, będą otwartą piłkę grali, a my będziemy próbować na kontratak. Zostajemy przy piłce i będzie o drogich nieruchomościach. David Beckham wystawił na sprzedaż swoją willę w Beverly Hills. Chciałby za nią zgarnąć 33 miliony dolarów. Sam kupił ją za 22 miliony, tuż po tym jak podpisał kontrakt z Los Angeles Galaxy, wart 250 milionów. Może się zakręcić od takich kwot w głowie. Sporo mniej, bo 7 milionów przeznaczono na wypłaty dla najlepszych tenisistek świata, które od niedzieli rozpoczną kończące sezon WTA Finals. Niestety w Singapurze nie zagra liderka światowego rankingu Simona Halep. Wszystko przez kontuzję pleców, z jaką zmaga się od 4 tygodni. Jej miejsce zajmie Kiki Bertens. I znów wracamy do Stanów Zjednoczonych. Tam ponownie sporo mówi się i pisze o największym skandalu w historii amerykańskiego sportu. Sprawa dotyczy seksualnego molestowania gimnastyczek. W tej sprawie skazany został były lekarz federacji Larry Nassar. Okazuje się, że prezes związku Steve Penny miał w przeszłości wiedzieć o całej sprawie i tuszować wynaturzenia. Larry Nassar wcześniej był światowej sławy doktorem sportowym, dbającym o zdrowie nie tylko gimnastyczek, ale i również lekkoatletów. Na początku tego roku został on przez amerykański sąd skazany na 175 lat więzienia. W procesie przeciwko niemu zeznawało ponad 150 kobiet i dziewczynek. Podkreśliły one, że były przez Nassara wykorzystywane seksualnie. Wśród przesłuchiwanych były m.in. medalistki olimpijskie. Teraz w tej sprawie zatrzymany został prezes amerykańskiej federacji gimnastycznej Stevie Penny. Miał on usuwać dokumenty, które mogły obciążać Larry'ego Nassara oraz dokonywać sprytnych manipulacji. Penny zrezygnował ze swojego stanowiska w 2017 roku, jak cały skandal został w USA ujawniony przez media. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W wielu regionach Polski będzie się dzisiaj chmurzyć. Deszcz ma padać w okolicach Suwałk, Poznania, Opola i Zakopanego. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. W Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim 14 stopni, w Olsztynie i Poznaniu 15, w Warszawie i Lublinie 16, w Katowicach i Wrocławiu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz pralka Slim Electrolux 6 kg z funkcją Time Manager. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobrą okazję. Do soboty z aplikacją Mój Carrefour mleko łaciate 3,2% złoty 99 za litr, a proszek do prania Visit 4,2 kg 24,99. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Słuchaj.

winien i ma. Szanowni Państwo, Panowie, Standard & Poor's, ta taka niewidoma wyrocznia z pewnego filmu, postanowiła... Przemówiła. Przemówiła, tak. Z nie jednego filmu nawet. Nawet z nie jednego, ale w jednym filmie była taka pani szefowa tego S&P w takich ciemnych okularach i nic. Dwa lata nie... temu włożyła nas do Matrixa, a dzisiaj wyjęła. Wyjęła, no właśnie. No i co? No i to, że po wyjęciu jesteśmy lepsi, ładniejsi, wspanialsi. Tak naprawdę byliśmy zawsze, tylko teraz ta wyrocznia powiedziała, że tacy jesteśmy. Ona zobaczyła. No dobrze, to zanim sobie jeszcze przejrzała na oczy, to posłuchajmy materiału reporterskiego naszej nieocenionej, niezastąpionej Gabi Darmetko. W styczniu 2016 roku agencja S&P obniżyła rating dla Polski do poziomu 3B-. Po niespełna dwóch latach rating został podwyższony na A-. Skąd takie wahania? W pierwszym przypadku Eugeniusz Twaruk, Puls Biznesu. Podłożem obniżki były kwestie polityczne. Pamiętajmy, że to był szczyt rozmów o zmianach w sądownictwie i główny analityk SP to wziął pod rozwagę. Mówił o tym, że kluczowe instytucje państwa są przejmowane przez rząd, a tym razem zupełnie do tych kwestii analitycy S&P nie nawiązali. Jakby zwrócili tylko uwagę na wątki ekonomiczne, co nie znaczy, że przy pierwszej decyzji nie było też mowy o wątkach ekonomicznych. Jeśli zadamy sobie pytanie, dlaczego ta ocena poszła w górę, to faktycznie może skoncentrujmy się na kwestiach ekonomicznych, bo one są bardzo ważne i bardzo ciekawe. Myślę sobie, że powód do satysfakcji mają ludzie z Ministerstwa Finansów, którzy pracują w tym resorcie od tych 3 lat, bo specjaliści z agencji ratingowej napisali wprost, że oni nie wierzą w to, że uda się zbilansować budżet wtedy w 2016 roku. Znaczy, że zapowiedzi tych wydatków socjalnych 500+, darmowe leki, kilka jeszcze innych pomniejszych programów, one są tak duże, że nie da się zrównoważyć wypływów wpływami wyższymi albo cięciami w innych obszarach. Teraz z kolei piszą, że to się udało zrobić i jest to przede wszystkim zasługa dobrej polityki fiskalnej Ministerstwa Finansów. Znaczy, ministerstwo bardzo dba o wpływy, zacieśniając tak zwaną lukę VAT-owską, czyli ograniczający wypływ pieniędzy do rozmaitych organizacji przestępczych, które przez pewien czas żerowały na systemie podatkowym. Tu trzeba oddać szacunek Ministerstwu Finansów, że na tą notę sobie zasłużyło. Poza tym S&P zwraca uwagę na nieustający, dynamiczny wzrost produktu krajowego brutto. I rzeczywiście jest to taki wzrost zrównoważony, znaczy nie jest napędzany jakimś jednym sektorem, tylko dosyć w zrównoważony sposób to wszystko rośnie, co nie znaczy, że nie ma pewnych niebezpieczeństw na horyzoncie. One są. S&P zwraca uwagę na problem z dostępem do siły roboczej, że brak rąk do pracy już odbije się negatywnie na naszym wzroście w przyszłym roku, że reforma emerytalna, czyli obniżenie wieku emerytalnego między innymi przyczyni się do tego, że tych rąk do pracy jest mniej. Napływ pracowników ze wschodu będzie mniejszy niż do tej pory, bo ta pula się wyczerpuje, więc są pewne ryzyka. A co tak naprawdę oznacza tajemnicze A-? W 24-stopniowej skali to jest dobry rating, znaczy jesteśmy wiarygodnym krajem kredytowo. Znaczy, że jeśli jakiś inwestor gdzieś z jakiegoś zamożnego zakątka świata jest zainteresowany zainwestowaniem pieniędzy i zobaczy sobie A-, to pomyśl sobie tak, aha, czyli to jest kraj, który jest w stanie realizować swoje zobowiązania, czy jak pożyczył mu pieniądze, to on mi te pieniądze odda, jest wiarygodny. Jeśli chodzi o gospodarkę, to jest to niezła gospodarka w dobrym stanie, aczkolwiek nie jest też jakoś specjalnie mocna, gdyby się pojawiły jakieś zagrożenia na horyzoncie. Ten rating 3B-, no to jest słaby rating, bo pokazuje dobrą wiarygodność, perspektywę spłaty, natomiast no, wskazuje, że gospodarka jest podatna na rozmaite jakieś wahnięcia, które nie są koniecznie związane z trendami ogólnoświatowymi. Ale pamiętajmy o tym, że szczytem marzeń każdego państwa powinno być to, żeby mieć tak zwane AAA, czyli potrójne A, to jest najwyższy rating, albo chociaż A bez minusa, co na przykład mają nasi sąsiedzi, podwójne A też mają niektórzy nasi sąsiedzi na południu i na północnym wschodzie. A tacy złośliwi to mówią, że Grecja też miała A-. No bo miała. No właśnie, a my chcielibyśmy tutaj ogłosić, bo tutaj z Arturem, doktorem Arturem podnieśliśmy rating S&P. O Jezu, Standard Impuls do ten S&P, dlatego literka. I ustalamy to, że to jest perspektywa stabilna. Perspektywa stabilna, czyli od dziś to literka D sponsoruje agencję Standard Impuls, a to ważne, dlatego że D to jest poziom spekulacyjny. F do tej pory to był papier śmieciowy, więc awansowali bardzo wysoko, teraz nadal spekulują, a my też będziemy spekulować nad tym, czy są w stanie podnieść rating. I będziemy ich obserwować. I my będziemy ich obserwować. Niech się mają na uwadze. I usłyszeliście to państwo pierwsi w Polsce w Trójce. Pewnie depesza w papie będzie niedługo. Ja myślę, że tak. No powinna być. Tak jak obserwujemy Legię, tak i obserwujemy S&P. S&P. A ja w ogóle tak sobie myślę, że no, myślę sobie, wręcz jestem przekonany, że generalnie te wszystkie ratingi publikowane nie tylko przez S&P, ale też przez Fitcha czy przez Moody's'a, to no, tam się jest taki etap negocjacji. No bo ktoś musi zapłacić. No, ktoś musi zapłacić, no, ktoś musi... Agencje ratingowe pobierają wynagrodzenie za to, że ocenią dane państwo. Ale też spółki. Też wiedzieli o ktoś spółki. Musi, ktoś musi napisać list, ktoś musi na ten list odpowiedzieć i to się tak na początku odbywa. A myślę sobie, że w tym przypadku to się odbywało mniej więcej tak. Śpi już bardzo późno, cicho tu i słyszę tylko bicie swego serca. Piszę list, a to niełatwe, ale ty umiesz zawsze z paru słów wyczytać więcej, to co tylko zechcesz. Jak się masz, kochanie? Cię zobaczę. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Życzę ci, abyśmy byli razem. Blady świt, już gwiazdy gasną. Cicho tu i słyszę tylko bicie swego serca. Blady świt, jak twoje ręce. Uwierz mi, napiszę więcej, kiedy znów do ciebie wrócą wszystkie moje myśli. Jak się masz, kochanie? Powiedz mi, kiedy znowu cię zobaczę. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. Jak się masz, kochanie, jak się masz? Życzę ci, abyśmy byli razem już. co zostało z naszych marzeń, to się przekonaliśmy w ostatnim, najnowszym ratingu S&P. Szanowni Państwo, w studiu winien ma gość specjalny, pan Tomasz Pisula, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry Państwu. No jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, to będziemy rozmawiać o... Inwestycji i handlu. Tak jest. Tak jest, tak jest. Szanowni Państwo, już niebawem, 25 października, jeśli dobrze pamiętam, będziemy mieli do czynienia z takim wydarzeniem PAIH Expo. Dokładnie tak. Postanowiliśmy po 2 latach prac nad wzmożeniem polskiego eksportu, postanowiliśmy zrobić taki test. Zapraszamy polskie firmy, polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wychodzeniem na rynki zagraniczne, są zainteresowani sprzedażą swoich towarów i usług poza rynki Unii Europejskiej. Zapraszamy ich wszystkich na Stadion Narodowy. Mamy tam kilkanaście pawilonów, w których będziemy prowadzili warsztaty, prezentowali raporty sektorowe. Ściągnęliśmy naszych kierowników zagranicznych biur handlowych z 54 krajów. No generalnie chcemy wywołać taki twórczy ferment pomiędzy firmami. Chcemy, żeby te firmy zobaczyły się nawzajem. Chcemy też zobaczyć, na ile... Jak 25 października, to jest już niebawem. To znaczy, że już znamy listę firm, które będą, tak? Z kraju i zagranicy. Dokładnie tak. No z zagranicy będzie dużo? Będzie generalnie kilkudziesięciu wystawców. Mamy też 3,5 tysiąca uczestników, także których zamierzamy edukować. Także no na razie odzew z rynku jest bardzo dobry. Jak przed wejściem... Przepraszam, stu kilkudziesięciu wystawców, pomyliłem się. Okej. Okay. Przed wejściem do studia powiedział pan coś takiego, że jak dobrze pójdzie, to chcielibyśmy, w sensie Polska Agencja Inwestycji i Handlu chciałaby zamienić to PAIH Expo w coś na kształt Hanover Messe i Skóra Miścierpła. No ja nie zacytował pan całości, to znaczy tak. Powiedziałem, że chcielibyśmy zrobić... No to w Warszawie miałoby się odbyć, nie Hanowerze. Chcielibyśmy, no nie tylko to. No ambicje mamy takie, że chcielibyśmy zrobić imprezę, która była porównywalna z targami hanowerskimi z lat 40. No właśnie. No bo wtedy tak naprawdę Niemcy, to też w ogóle ciekawe, że dwa lata po zakończeniu wojny przemysł niemiecki był w stanie zrobić imprezę eksportową na najwyższym poziomie. 2 lata temu byliśmy otwarci za organizację ceremonii otwarcia targów w Hanowerze. To robiła nasza agencja. No i szczerze mówiąc, wtedy przywoływano te wspomnienia. No i wtedy pamiętam, że z członkami zarządu siedzieliśmy na tej sali z polskim rządem, z Angelą Merkel i zastanawialiśmy się, jak to w ogóle było możliwe, że w Polsce no, jeszcze panował głód, choroby, nie wiem, ludzie zdobywali jedzenie, a Niemcy produkowali samochody na eksport i szczerze mówiąc, chcielibyśmy, żeby Polska czeka na tego rodzaju imprezy, czeka na podsumowanie tych zdolności eksportowych. Jeżeli okaże się, że impreza teraz na Stadionie Narodowym będzie sukcesem, no to w takim razie w następnym roku już dodalibyśmy taki większy element targowy. No ale co to znaczy? Jak zmierzyć ten sukces? Co będzie sukcesem? No przede wszystkim chcemy zobaczyć, ilu rzeczywiście przedsiębiorców do Warszawy przyjedzie. My zakładamy, że jeżeli pojawi się ich od 3 do 5 tysięcy na tej jednodniowej imprezie, no to będzie widać, że jest zainteresowanie. Że tak? Jest zainteresowanie. No my w ogóle agencja współpracuje na co dzień z kilkoma tysiącami podmiotów gospodarczych. Jako członkowie zarządu, no my też odbywamy około 1000 spotkań z firmami rocznie. Widać, że to zjawisko eksportu, że ono powstaje. Tak? To jest taki oddolny, organiczny wzrost. No, nas rząd poprosił o to, żebyśmy postarali się to zjawisko jakoś ustrukturyzować, wesprzeć i rozwinąć. Tego typu przedsięwzięcia po prostu tworzą rynek. No, szkoda, żeby Polska była takim flyover country, gdzie po prostu się przelatuje między, nie wiem, Berlinem a Moskwą. To jest duży rynek i tego typu wydarzenia. Pamiętam, kiedyś w Monachium byłem na targach. No, było 16 czy 14 hektarów hal wystawców, a to było tylko energetyka i komunalne różne rzeczy. I rzeczywiście było, jeżeli mogę jeszcze, polskich firm było rzeczywiście niedużo, więc dobrze, żebyśmy coś takiego mieli. Nie? A wspominana przez agencja wskazywała, że 55% polskiego PKB PKB jest właśnie tworzona na eksporcie, więc potencjał ogromny jest, a jak tworzymy twórczy ferment, to znaczy, że będzie gospodarka pędziła. No dobrze, ale PAIH ma w nazwie nie tylko handel, ale też inwestycje. Jak wspieracie polskie inwestycje za granicą? No tutaj rzeczywiście trochę ten aspekt inwestycyjny w naszej komunikacji czy strategii medialnej rzadziej występuje. No tutaj dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten pipeline projektów, które obsługujemy, no to rok do roku mamy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. W tym roku zamkniemy projekty o wartości o 20% wyższe od roku zeszłego. Też ciekawostka. My obsługujemy największe projekty inwestycyjne, które trafiają do kraju. Wartościowo to jest około 20% wszystkich projektów, czy 20% całej wartości projektów inwestycyjnych, które trafiają do Polski, mniej więcej. Czyli wy jakby obsługujecie projekty w obie strony, tak? I te za granicę, i te, które do nas napływają z zagranicy. Pomagamy polskim przedsiębiorcom sprzedawać, pomagamy polskim przedsiębiorcom inwestować za granicą i jednocześnie pomagamy zagranicznym inwestorom inwestować w Polsce, tworzyć tutaj miejsca pracy i dokładać się naszego PKB. I tutaj widać bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy widać, że z roku na rok w tych projektach, które my obsługujemy, że rośnie ich kapitałochłonność. To znaczy widać wyraźne przesunięcie w stronę zaawansowanych technologii. One potrzebują mniej rąk do pracy. Tutaj liczba generowanych przez nas miejsc pracy, ona sukcesywnie się zmniejsza względem rosnącej wartości projektów. To jakby wracając do tematu wcześniejszego, rating S&P, który wrócił do poziomu sprzed 2,5 roku, pomoże w inwestycjach w Polsce? No na pewno, jego obniżanie nie pomagało, także no teraz mam wrażenie, że wracamy do pewnej normalności. Ale też moralności, tak. Agencja wróciła na moralność. Przypomnijmy, że nasza ocena tej agencji jest dopiero na poziomie D, więc jeszcze mają dużo do poprawy. Ale mają perspektywę. Stabilną. Zdaniem panów redaktorów, jak rozumiem, agencja Standard & Poor's ma przed sobą jakąś przestrzeń. Ma przestrzeń do poprawy i będziemy starannie ją obserwować. Ale będziemy bardzo ostro. No sądzę, że im właśnie bardzo ulżyło, ale rzeczywiście te wszystkie ratingi, też upgrade Polski przez FTSE Russell do grona gospodarek rozwiniętych, podwyższenie standardu Standard & Poor's, no to jest coś, co jest jakimś miernikiem naszego rozwoju gospodarczego. Widać, z nami rozmawiają inwestorzy, oni generalnie mówią, wiecie, no patrzymy na świat w skali globalnej, są takie miejsca, gdzie interes idzie, no Polska zdecydowanie do nich należy. Pokażcie mi poza Australią drugie takie miejsce, gdzie przez 20 lat mamy do czynienia z zjawiskiem nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Średni przyrost PKB mamy o 1,5% wyższy od średniej europejskiej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. No takich miejsc inwestycyjnie znowu zbyt wiele w skali świata nie ma. Dziwię się, że rating Standard & Poor's był właśnie 2 lata temu obniżony, no bo to jak gdyby nie licowało też z nastawieniem rynków światowych, z nastawieniem inwestorów do Polski. No ja z nimi rozmawiam na co dzień. Oni raczej na przykład są skłonni rezygnować z zachęt państwowych, które my jesteśmy skłonni im dać, żeby lokowali się w Polsce, tylko po to, żeby w Polsce założyć interes jak najszybciej. To znaczy oni widzą, że jesteśmy tak konkurencyjnym rynkiem zbytu, tak konkurencyjnym miejscem wytwarzania towarów i usług, że nie warto czekać na rządowe zachęty, że lepiej po prostu jak najszybciej otwierać działalność. Trzeba zrobić różne specustawy do spraw przyspieszenia inwestycji. Oczywiście. No, Zdejmowanie barier i zdejmowanie tych wszystkich jak gdyby elementów, które mogą fizycznie czy opóźniają czy przeciągają czas rozpoczęcia działalności, no to jest coś, nad czym warto by było popracować, to jest ważniejsze od zachęt finansowych. Czyli po pierwsze władzu nie przeszkadzaj. Władze pomagaj, no musimy rozwijać infrastrukturę, zarówno infrastrukturę drogową, no to jest pytanie, o które inwestorzy pytają się najczęściej. Drugie w kolejności, trochę temat zapomniany, sieci przesyłowe energii elektrycznej. I tutaj duże projekty inwestycyjne, te wszystkie mega fabryki, one bez prądu się nie obejdą. No i tutaj wszystkie rozwiązania legislacyjne, które pomogą szybciej prowadzić tego rodzaju inwestycje, są bardzo pożądane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem specjalnym dzisiaj był pan Tomasz Pisula, prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a My ze swojej strony możemy panu prezesowi obiecać, że teraz, może nie teraz, ale następnym razem, do następnej audycji, albo jeszcze do następnej, zaprosimy jakiegoś przedsiębiorcę, żeby opowiedział, jak to wygląda w praktyce. Jak mu było dobrze. Jak mu było dobrze. No zobaczycie, czy albo gdzie mogłoby być lepiej. Didn't feel a thing. No i zrobiło się refleksyjnie dzięki Faith No More, ale będzie refleksyjnie. Będzie refleksyjnie, bo chciałbym teraz chwilę porozmawiać z panami w studiu o Jamalu Khashoggim. Świat arabski potrzebuje nowych, ponadnarodowych mediów swojego Radia Wolna Europa, bo bez nich nigdy tam nie zapanuje demokracja, napisał w ostatnim opublikowanym wczoraj tekście dla Washington Post zaginiony saudyjski dziennikarz Jamal Khashoggi, który no już w zasadzie wszyscy jesteśmy pewni, że został zamordowany. Brutalnie zamordowany. Brutalnie zamordowany. Jeszcze przesłuchiwany przed śmiercią. Prawda? Sprawa jest no, bez precedensu. Kolejni bulwersująca. Bulwersująca, tak, ale ona też ma wpływ na ekonomię. Christine Lagarde odwołała swoją wizytę w stolicy Arabii Saudyjskiej. Donald Trump też. W zasadzie wszyscy najważniejsi politycy całego świata nie przyjadą do stolicy Arabii Saudyjskiej. No i tak. To duże zamieszanie. Duże zamieszanie polityczne. Ale to już jakby kolejny dziennikarz. Ten jakby oczywiście zapłacił życiem za własne przekonania, za walkę o wolność, ale nie tak dawno mieliśmy bardzo podobną sytuację na Słowacji. No problem jest też taki, że to jest trochę taki business as usual, bo jak państwo zauważyliście w przekazach medialnych, pan redaktor udał się do konsulatu. Potem w nocy przyleciało 15 obywateli Arabii Saudyjskiej na jednodniową wycieczkę turystyczną, zabierając ze sobą piłę do kości, bo to było odsłone i następnego dnia wyjechali, znaczy tego samego dnia wyjechali, więc kompletnie makabryczne, ale też widać, jak na przykład amerykańscy politycy reagują, bo te głosy były jednak dosyć podzielone, dopóki ta jakby nie wybrzmiała ta sprawa, to i prezydent Trump, i przedstawiciele życia politycznego w Stanach, no tak niuansowali, że to tylko tam jedno życie, a to są nasi partnerzy i strategiczni sojusznicy, więc niestety jest tak, że ten business as usual jest niestety smutny, bo ten ta ropa czy surowa płyną niezależnie od wszystkiego. A wracając do tego, co powiedziałeś na początku, no, te duże media międzynarodowe z Bliskiego Wschodu, no to są media sponsorowane przez lokalne królestwa, Al Jazeera i inne. Więc rzeczywiście ta przestrzeń no, zupełnie jest... Ja mówiłem trochę w kontekście tego jakby o ryzyku prowadzenia tego typu aktywności. Znaczy ona jest skrajna, bo mówimy, bo dał pan rektor też przykład europejski, tak? Bo tutaj mówimy o... Mamy też przykład polski Jarosława Ziętary. Dokładnie, tak? Więc no. Pokazuje to, że jeżeli dziennikarz wykonuje swoją pracę bardzo rzetelnie i jakby nie poddaje się żadnym rygorom i naciskom, no to sposób jedyny, jaki się później ujawnia, dochodzi nawet do takiej skrajności, a to pokazuje wrażliwość zawodu. Ale też potrzebę. Konieczność samego działania. No to może Queen, Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Kolejny do piachu, taki był tytuł w tłumaczeniu na polski. No niestety, oby jak najmniej takich przypadków. Obiecałem Państwu i kolegom w studiu, że będzie o ciszy. O ciszy wyborczej oczywiście, szanowni Państwo, bo jutro sobie odetchniemy wszyscy z ulgą. Przynajmniej to na jest chyba jedyny sens tego, że tak, odetchniemy tej trochę. Ciszy. Tak, to jest, nie, to jest jedyny sens chyba tej całej kampanii, że później mamy sobotę świętego spokoju. Politycy by też nie dali rady tak 38 czy tam 70 godzin nie daliby. Spać. Daliby 24-36. Ale to chyba się opierało o jakieś nielegalne daliby substancje, radę. To może nie daliby radę. Niech wiemy, walczą, niech walczą. No walczą, ale tak właśnie a propos ekonomii, bo mamy audycję o naturze ekonomicznej, to ja już naprawdę nie mogę słuchać. Od wszelkich ofert. Tak. I inflacji obietnic. Tak. Dzisiaj bardzo ciężko żyć teraz. Dzisiaj od rana jest o kopciuchach. Tak, obciążonym jest całkowicie. Ale gdzie? A, że smog jest. Że, no jest tak, smog, że cholera. Zlikwidujemy, wszyscy likwidują kopciuchy. Jeden z kandydatów powiedział, że smog, czyli pan Korwin-Mikke powiedział, że smog to jest wymysł, że on tego nie widział. No bo on jest wysoki i on po prostu może w innych inaczej, może jest nad przestrzeniach atmosfery pobiera powietrze. Że on tego nie widzi. To jest w ogóle wymysł lewaków i koniec. Tego smogu. Tak jest. No bo może on... Może tego nie rozumie, że to CO2 to nie jest ten smog. Albo szkła. Nie, ja nie miałbym odwagi tłumaczyć. Nie, ale musimy przyznać, że smutno by było, gdyby nie było Korwin-Mikke. Tak, bo zawsze ktoś powie coś totalnie absurdalnego. O czym byśmy nie pomyśleli. Dzięki temu jakby potwierdza, że coś ma inne rzeczywistości. Ale z takich obietnic natury ekonomicznej, to z tej kampanii co wam najbardziej przypadło do gustu albo zniesmaczyło? Znaczy, dla mnie taka równoległa realizacja działań dużych inwestycyjnych, mostów i metra i to wszystkich linii naraz. Aha. Tylko żeby one nie były wzdłuż Wisły, bo to tak, już się, żeby im się ja nie bardzo pomyliło. Chciał oczywiście, żebyśmy mieli taką swobodę, że z każdego mieszkania można linię metra wytoczyć, ale jednak są pewne ograniczenia związane z możliwością realizacyjną inwestycji. A czyli panowie z natury rzeczy tacy warszawocentryczni? No, no oczywiście, jak? Warszawa jest nasza. Tak. No to jest... No dobrze, jak nasza... Ale to w Warszawie, panowie i szanowni państwo, w Warszawie cokolwiek by się nie wydarzyło w tych wyborach i ktokolwiek by nie wygrał, no to... Ale problem jest taki, że to dojdzie do zmiany. Takich warszawiaków, dojdzie do zmiany. Dojdzie do zmiany. Warszawiaków wielopokoleniowych to niedużo jest. My tak... Dobrze, ale najbardziej więcej. To jest jakby smutne dobrze, to, że ktoś takich... odchodzi, prawda? Ale nie macie wrażenia, że ten smog to został przez tych krakusów różnych przywieziony? Przywieziony w torbach. I że smogu w Warszawie nie było, dopóki tak dużo krakusów tutaj się nie pojawiło. Oni mieli smoka, mamy smog. Panowie i szanowni państwo, nie idźmy tą drogą. A propos, nie, możemy iść, bardzo proszę. A propos tych starych, takich wielopokoleniowych rodzin warszawskich. Tak, i tej zmiany, która niechybnie się wydarzy w mieście jakaś stołecznym. Będzie. I pozdrawiamy panią prezydent. Bardzo proszę. A paszym Stasik był w krąg, znały go ulice w ciemnych spelunkach, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, katował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, to czułe słowa do uszu szeptał jej. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I tak bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, ja wiem, to moja wina, lecz życie płynie wśród tak burzliwych fal. No tak, no i w ten sposób zbliżamy się niechybnie do szczęśliwego końca naszej audycji. Znowu się udało, szanowni panowie, ale, żeby nie było, że kończymy tak po prostu, to mam do zakomunikowania jeszcze taki korporacyjny temat. Ranking Lubię, bo polskie. To jest kolejna edycja, druga edycja tego rankingu. W tym roku będzie 5 kategorii. Najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt informacyjny i polska marka. Tak to będzie w tym roku w tych kategoriach. Polskie Radio przyzna nagrody polskim produktom. A kto w jury? A kto w jury, to dopiero w następnym odcinku, proszę pana. Czekamy, tak. No, a można zgłosić, jak państwo słuchacie już tego? Już chyba nie. To produktów, już, usług, tak, i marek nie może. Chyba nie, no. Wszystko jest na stronie internetowej Polskiego Radia i tam można się dowiedzieć, czy można zgłosić, czy nie. Szanowni państwo, Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Roszkowski, doktor Artur Bartoszewicz i moja skromna osoba Wojciech Surmacz. Do usłyszenia i miłego dnia. I teraz usłyszymy, że nie ma fal. W sensie fale są radiowe, tylko Dawid Podsiadło nie ma fal.